I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier i ministrowie podsumowali pierwsze 100 dni rządu. Z powodu kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem francuskie władze odwołują imprezy masowe. Przeciwnicy Władimira Putina po raz kolejny wyszli na ulice Moskwy, by zaprotestować przeciwko polityce Kremla. Premier i ministrowie podsumowali pierwsze 100 dni rządu. Politycy PiSu przekonują, że w tym czasie udało się zrealizować lub rozpocząć realizację 5 zapowiedzi przedstawionych przez Mateusza Morawieckiego podczas listopadowego expose. Członkowie rządu mówili, że już obowiązuje niższy ZUS dla małych przedsiębiorstw. Podpisana przez prezydenta została też ustawa wprowadzająca 13. emeryturę, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Aby przede wszystkim podziękować naszym emerytom, naszym seniorom. Premier zapowiedział w listopadzie również budowę 100 obwodnic polskich miast. W tym roku mają zostać ogłoszone kolejne przetargi. W przygotowaniu ma być też program Profilaktyka Plus. 5. zapowiedzią premiera było wyrównanie dopłat unijnych dla rolników do poziomu krajów Europy Zachodniej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski mówił, że starania w tym kierunku trwają. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że piątka z expose zostanie w całości zrealizowana. Podobnie jak, jego zdaniem, zrealizowana została tak zwana piątka Kaczyńskiego. Rzetelna realizacja zobowiązań jest fundamentem demokracji. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że mimo spowolnienia gospodarczego na świecie, polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Karol Surówka, Polskie Radio. 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby we Francji. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju wzrosła do 73. Francuski minister zdrowia poinformował, że w obawie przed koronawirusem odwołane zostały wszystkie imprezy masowe, w których miało uczestniczyć więcej niż 5 tysięcy osób. Zastrzegł, że wybory samorządowe, które mają odbyć się 15 i 22 marca, będą przeprowadzone w przewidzianym terminie. Do tej pory we Francji po zakażeniu koronawirusem zmarły 2 osoby. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku tej choroby. Ponad 20 tysięcy zwolenników opozycji przemaszerowało centralnymi ulicami Moskwy w 5. rocznicę zabójstwa opozycyjnego działacza Borisa Niemcowa. Uczestnicy demonstracji wyrazili sprzeciw wobec polityki Władimira Putina. Na miejscu był nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Demonstranci żądali uwolnienia więźniów politycznych, powstrzymania forsowanej przez Kreml reformy konstytucji i zaprzestania łamania praw obywatelskich. W ocenie rosyjskiego obrońcy praw człowieka Lwa Ponomariowa, jeśli ludzie nie będą się sprzeciwiać, to władze będą postępować coraz brutalniej. Trwa państwowy terror. Biorą za nic i wsadzają na długie lata. Czeka nas terror wymierzony we wszystkie grupy społeczne, we wszystko, co się rusza. Wszystkie ulice i place, którymi maszerowali opozycjoniści, otoczone były przez oddziały Policji i Gwardii Narodowej. Część uczestników, słysząc nadawane przez policję komunikaty, mówiła, że czuje się jak w strasznym filmie o świecie, w którym obywatele nie mają żadnych praw i są terroryzowani przez funkcjonariuszy sił porządkowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Palmy wileńskie, pisanki czy specjały lokalnej kuchni można znaleźć na wielkim jarmarku kaziukowym, który rozpoczął się w Białymstoku. Przed Teatrem Dramatycznym swoje stoiska prezentuje blisko 140 wystawców, wśród nich goście z Białorusi i Litwy. Wszystko tu jest. Kto tylko co potrzebuje, to tu znajdzie. Dla siebie i jajeczka, i palmy, wszystko. Ta wileńska palenka polega na tych motywach, takich skomplikowanych, powiedziałabym, że nawet człowiek nie może domyślić się, że to właśnie z te motki tak wyrobione wszystko. Jest tak, jak nazywam, żakardowe, jak tkane. Ja, jak byłam młodą dziewczynką, to się nauczyłam od babci swojej. Babcia ciągle pisała, ja siadam przy niej, uczyłam się. I teraz jestem twórcą ludowym i od małych lat piszę te pisanki. Wielki jarmark kaziukowy w Białymstoku potrwa do niedzielnego popołudnia. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Grazdowski. Piłkarze ręczni Wisły Płock przegrali na wyjeździe z Bidasową Irun 19-24 w rewanżowym spotkaniu. Awans do 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Mimo porażki awansowali do kolejnej rundy, bowiem u siebie wygrali różnicą 10 goli, mówi skrzydłowy z Płocka Michał Daszek. Mimo tego, że wynik nie jest dla nas pozytywny, to myślę, że większość meczu kontrowaliśmy. Nie daliśmy rywalowi odskoczyć na więcej niż dwie bramki. Myślę, że oni czekali do 50, 50 któreś minuty na to, aby nas zaskoczyć. I tak było. Niestety za dużo kart dwuminutowych, ale to jest wpisane w nasz system gry obronnej, dlatego też byliśmy na to przygotowani. Teraz Vive Kielce gra z THW Kiel, też w Lidze Mistrzów. Po 38 minutach spotkania Vive przegrywa 18-21. Skoczkowie już skakali lepiej. Polacy, Żyła, Wolny, Stoch i Kubacki zajęli szóste miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Lahti. Wygrali Niemcy przed Słoweńcami i Austriakami. Jutro w Lahti tysięczny w historii konkurs Pucharu Świata, zawody indywidualne. Ze świata tenisa. Aryna Sabalenka triumfowała w finale gry pojedynczej turnieju w Dausze w Katarze. Białorusinka pokonała Czeszkę Petrę Kwitową. Było 6-3, 6-3. Nowak Dziokowicz wygrał turniej w Dubaju. Lider światowego rankingu pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4. I to jest w tym roku już 18 z rzędu wygrany mecz, czyli wszystkie. Mateusz Rudyk awansował do półfinału sprintu podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym, które odbywają się w Berlinie. Polak wygrał w ćwierćfinale z Holendrem, było 2-0. Półfinały i wyścigi medalowe odbędą się jutro. A w Ekstraklasie trwa mecz Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin. Po 75 minutach Górnik prowadzi 3-0. Za godzinę w Warszawie Legia zagra z Krakowią, mecz pierwszej i drugiej drużyny w tabeli. Legia wygrała 7 ostatnich spotkań u siebie. I wystarczy, mówi trener Krakowi Michał Probierz. Na pewno nie położymy się przed Legią i powiemy, żeby Legia wygrała to spotkanie. No, chcemy za wszelką cenę zneutralizować ich atuty. Grają bardzo ofensywnie i to wiemy. Potrafią stłamsić rywala w pewnym momencie, jeżeli chodzi o pole karne i to analizujemy, ale też nie ma takiej sytuacji, że my jesteśmy nagle w dołku, bo my też nie zwariujemy po jednej porażce z mistrzem Polski. Początek tego meczu za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy deszczowo w większości regionów od 2 do 4 stopni, chłodniej w Zakopanem minus 1. Jutro popada prawie w całym kraju, ale będą liczne przejaśnienia i będzie ciepło. 6 stopni w Lublinie, 7 w Gdańsku, 9 w Toruniu, 10 w Warszawie, a najcieplej we Wrocławiu, 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Jakiś czas temu graliśmy wyjście osobistej piosenki, które dodają otuchy. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Singles wywoła nie jeden uśmiech na twarzy. Nie tylko z uwagi na znakomitą muzykę, ale też znakomite czasy. Dobry wieczór Państwu, witamy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Tak zaczyna się nowy Greg Dulli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trying To nowe nagranie Drive-By Truckers. Zanim podejdziemy raz jeszcze do ścieżki dźwiękowej z filmu Singles, trudne zadanie przebicia się przez początek i koniec, bo tak chciałbym to zderzyć nowej płyty Tame Impala. Talking about where we're gonna be. Wydaje się, że Kevin Parker zdjął troszkę nogę z gazu, ale ze znakomitymi efektami. Płyta The Slow Rush ma pewną klamrę. Pierwszy i ostatni utwór. Jakby odliczają czas, co za chwilę będziemy ciągnąć troszkę dalej. Niespieszny pośpiech rozpoczyna się od jeszcze jednego roku, a kończy jeszcze jedną godziną. Takie odliczanie czasu będzie też dominować na drugiej części albumu Everything is Recorded. Tak naprawdę to będzie jedna noc. Rozpocznie się o 21.46 wieczorem, a skończy całkiem długa noc w południe następnego dnia. Richard Lasser opublikował wczoraj trzeci utwór z tej właśnie płyty. Goście to dwóch Nowojorczyków. It was uncut and you just defiled it. End of the night, let's try to revive it. We'll make it home, you know we'll survive it. No time for insight, stopped at the red light. Everyone jumped out the ride. Shook, but I'm hype, never been the type. So get the f*** out the car. On the FDR, Gucci guilty cologne, a named Caviar, loyal to the game, now she's with the king of hearts, good cleaning my wallows while I'm writing darts, feeling like Don Johnson, that man from Miami Vice, casinos, they stop all bets when they hand me dice, Ferragamo foot rugs, two couples in the black Wraith, white Range Rover, two white boys in blackface, be easy, we bumping, staying alive by the Bee Gees, sniffed all my being greedy. I grabbed the jacket, she grabbed the Fiji and threw up Domino's pizza all on the TV. Said, f*** you, Ghostface, and cracked my CD. She took one leg out the car and took that f***. Told my man behind the wheel, she's feeling freaky. His girl said, uh-uh, f*** you, Kiki. Akurat w tym momencie albumu jest 3:15 nad ranem. Album nie jest aż tak gwiazdorski jak poprzednia płyta, niemniej jednak tematyka albumu koncepcyjnego zapowiada się szalenie ciekawie. Wszystko wskazuje na to, że w liście osobistej za tydzień, a o przyszłej sobocie w Trójce jeszcze będzie okazja dziś opowiedzieć. Gościem listy osobistej będzie sam Richard Lasser, który pewnie więcej nam zdradzi na temat tego właśnie albumu. No to przypominamy oryginał. to call in. I wonder you're recalling. The writing on the wall is everything's recorded. Looking through my ground lines, I wonder where this ground ends. I'm trying to find what I've already found. And I was going through every single moment. Right down from tying my shoelace to the first time we said grace, and how we flew together, and how you knew me better than anyone, than anyone. Hey. Because everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you after? 'Cause everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, oh, apathy is worthless. There's a circuitry of mine recalling all the time. And right before your time, a fear plays every line. 'Cause nothing has distorted. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. Nothing has distorted. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. Because everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you are? In our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. hide it all. Another place to hide it all. And I'm lost behind the words I'm near. Nasz motyw przewodni dzisiejszej listy osobistej, ścieżka dźwiękowa filmu Singles, Krzysztof Kornel i utwór Seasons. place. He was never really commonplace. He was always Mrs. Hayden. And Ellington was more than number one for the music and things that he said. Bird was a word back when Tennis was heard from Kansas right up to the press. Billy was really the queen of a scene that keeps echoing on in my head. And what it has will surely last, but is that jazz? Say bap doop dap a doop bap bap doop a dap doop dap dap doo da. Miles had a style that amazes and raises the spirits from deep in your soul. Trains took a vein, laughter and pain, adventures a man could explore. Stevie and Bob talk of freedom and joy in their own individual way. Playing and singing as long as it's bringing a message and all that it says. Well, what it has will surely last, but is that jazz? Bye-bye. We've overanalyzed, we've let others define a thousand precious feelings from our past. When we express love and tenderness, is that jazz, jazz, jazz? Precious feelings from our past. When we express love and tenderness, is that jazz, is that jazz, is that jazz, is that jazz? Dizzy's been busy while Grover gets us over with. No sand goes straight to the heart. And Brother Ron gets it on. His hand so strong. Sounds seem to blow into the heart. I take pride in what's mine. Is that really a crime when you know I ain't got nothing else? All that misery sound pick me up when I'm down. At me salvage a piece of myself. What it has will surely last, but is that jazz? Yeah, what it has will surely last, but is that jazz? Oh, what it has will surely last, but is that jazz? What it has will surely last, but is that jazz? Czy to jazz? Pytał Gil Scott Heron z utworu, który znalazł się na poszerzonej wersji jubileuszowej z okazji dziesięciolecia wydania albumu I'm New Here. Lista sampli na drugiej części projektu Everything is Recorded przyprawia o zawrót głowy. To informacja, która jeszcze nie może być upubliczniona. Powiem tylko, że wśród sampli znajdujemy absolutną klasykę muzyki elektronicznej z lat 70., jednego z najbardziej popularnych autorów muzyki popularnej wszystkich czasów, a także jednego z najbardziej awangardowych jazzmenów z lat 60. i 70. Tyle mogę powiedzieć. Oto jak utwór tytułowy z albumu Scotta Herona odczytał po swojemu Jamie XX. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Met a woman in a bar. I was hard to get to know. Near about impossible to forget. Should have had